الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان الله وفي مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم جناب والا گجر کالونی جامع مسجد ہاضا دے اندر منعقد ہون والی اج دی نورانی محفل بسلسلہ ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا ہے رب العالمین مولا سونے پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ دے صدقے اساں سب حاضرین دے گناہ معاف فرماوے اور ساڈی تقدیر نو تبدیل فرماوے آمین علاقے دے معزز دوست احباب آپس وچ مل کے اس محفل نو انہاں نے سجایا ہے اہتمام کیتا ہے جناب محمد بشیر پٹی صاحب اور ساڈے دوست خلیفہ محمد صادق صاحب، دوسرے دوست احباب جنہاں جنہاں بھی میں نام لواں ساریاں دا تے کافی وقت لگ جانا ہے، میں نام لواں نہ لواں مولا دی بارگاہ وچ نامہ لکھیا ہی گیا ہے نا، یہو جیاں سونیاں محفلاں وچ اللہ دی مہربانی نال جڑے لوگ محنت کرتے ہیں کوششاں کرتے ہیں انہاں دا مقصد بھی اصل یہی ہوندا ہے کہ مولا راضی ہو جاوے کسی طرح، تو جناب بندہ ناچیز دی پہلی حاضری اس کالونی دے اندر، سونے غوث پاک دے صدقے اللہ سونا ایسی گلاں کراوے ساڈے کول جنہ نال ساڈے دل دی اصلاح ہو جاوے اور ساڈی عاقبت سونی ہو جاوے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہوئی ہے یہو جہاں محفلان سجاون دا مقصد اصل یہ ہوتا ہے بھئی سانو یہو جہا خزانہ مل جاوے کہ جس خزانے دے نال اسی اپنی عاقبت سوار لئیے، کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ایک دن اس مسافر خانے تو بندے نے کوچ کرنا ہے، باقی دا ہر سودا بازاروں مل جاندا ہے لیکن دین ایمان دا سودا جڑا ہے اے دین ایمان والے بندیاں تو ہی ملدا ہوندا ہے، اے اللہ سونے نے انج نال جوڑ کے رکھیا ہے، ہدایت دا کم جڑا ہے اے رب سونا ہدایت والے بندیاں تو ہی عطا کردا ہے، اے کسے ہٹی دے سودا نہیں ملدا، خوش نصیب ہوندے نے وہ بندے جنہاں نو اللہ سونا اپنے ہدایت والے بندیاں دے نال نتھی کر دے، رب دی ہدایت والے بندیاں دے نال جڑے لوگ نتھی ہو جان وہ شیطان دے داد تو بچ جاندے نے، کیونکہ شیطان گمراہی دا ٹھیکیدار ہے، اینے رب سونے نو آکھیا سی کہ میں تیرے بندے سارے آدم دی اولاد نو میں گمراہ کراں گا، مگر ٹھیکیدار اس گل نو سمجھ گیا کہ میرا دا انہاں تے نہیں چلنا جڑے اللہ دے خالص بندے ہون گے، سبحان اللہ جڑے رب دے مخلص خالص بندے نے جنہاں تے شیطان دا نہیں چلدا انہاں دے نال نتھی بندہ ہوے گا تے او وی شیطان تو بچ جاوے گا، کیونکہ سیانے آتے ہیں تگڑیاں دا ہمسایا جڑا ہے نا، تگڑے بندیاں دا خاندانیاں دا ہمسایا بھکھا نہیں بہندا ہوندا، تگڑیاں دا ہمسایا جڑا ہے وہ بھی بچ جاندا ہوندا ہے تگڑیاں دی نسبت دے نال، تو اللہ دے پیارے ایڈے تگڑے لوگ ہوندے نے کہ انہاں دے اتے شیطان دا دا دپا چلدا، جتھے شیطان دا دپا نہیں چل سکتا اون دے شتونگڑے کی کر سکتے، خود بڑا جڑا پوپ ہے وہ کہہ بیٹھا ہے کہ میں یا اللہ تیرے بندیاں نو میں گمراہ نہیں کر سکاں گا، معلوم ہویا کہ دنیا وچ جتھے بھی کوئی شتونگڑا ہے اللہ سونے دے خاص بندے جڑے نے انہاں دے اوندا دا چلدا جدو نہیں چلے گا، تے جے اسا انہاں پیاریاں نال لگ جاواں گے تے ساڈے تے وی اللہ سونا مہربانی فرمائے گا، اسا وی گمراہی تو بچ جاواں گے، شیطان دا زور ہوندا جے بیلی او زور لاندا شیطان، کیونکہ اونوں پتہ ہے کہ رب دے بندیاں نو میں گمراہ نہیں کر سکدا تے باقیاں نو ہیٹھوں تے مار لواں گا، کسے دی لت کھچ لواں گا، کسے نو کچھ کر دیاں گا، کسے نو کچھ کر دیاں گا، اس بےمان نو پتہ ہے اس گل دا، اس وجہ نال او کوشش کردا ہے کہ میں رب دے بندیاں تو دور کر لواں، رب دے بندیاں تو دور کر لواں، کیونکہ مثال بنیے حدیث دے اندر مثال آئیے بھئی بگیال اس بکری نو پیندا ہے جڑی لگی پچھا پھردی ہوے، ریوڑ تو وکھری ہوندی ہوے نا، اس نو بگیال پے جاندا ہے تے جڑی ریوڑ دے وچ پئی جاندی ہوے اونوں بگیال پے سکدا نہیں، اے شیطان بگیال اونوں ہی پیندا ہے جڑا اللہ دے بندیاں تو ہٹ جاندا ہے، تے جڑا انہاں دے نال لگ جاوے اون دے تے بگیالاں دا شیطاناں دا دا چلدا نہیں، تو میں ایسا غوث پاک سرکار دا ذکر خیر پہ کرنے آج دی محفل دے اندر اس واسطے کہ رب دے خالص بندے حضور غوث پاک دی مہر نال ہی تیار ہوندے نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر رب سونے دے مخلص بندے جڑے نے ولی اللہ دے دوست رب دا راہ دسن والے انہاں لوکاں دے جب تک غوث پاک دی نگاہ نہ پوے انہاں چیر انہاں نوں اخلاص دی دولت نہیں ملدی رب سونے دی بارگاہ وچ مقبولیت نہیں ملدی تو کیونکہ اساں بیلیو دین ولیاں دا نہیں دے سکدے تے ولی دین غوث پاک دا نہیں دے سکدے اساں ذکر ولیاں دا کرنے آ تے ولی ذکر غوث پاک دا کردے نے آ میں تہاڈے سامنے حضور سلطان بہو سلطان العارفین عارفین دے بادشاہ دا کلام سناواں گا تے تانوں پتہ لگے گا کہ واقعی اساں ولیاں دا ذکر کرنے آں تے ولی غوث پاک میراں دا ذکر کردے نے تے غوث پاک میراں ساری زندگی رب دا ذکر کردا رہیا ہے سبحان اللہ تے اس طرح لین جڑی پئی ہے تے جڑدی جناب سانو سدھی رب سونے تکر پہنچا چھڈ دیئے تو اس واسطے اساں اے محفل سجائیے اور غوث پاک میراں دے صدقے اللہ سونا ساڈی اس عاجز اور بالکل ماڑی جئی جڑی او دی بارگاہ دے اندر قربانی اس نو قبول فرماوے میں قرآن مجید دی آیت پڑھی اسے تو اپنے خطاب دے واز دا آغاز کرنا جد تو پتہ لگے گا کہ اللہ دے بندیاں دا ذکر کرنا خود اللہ دی سنت ادا کرنا ہے ارشاد ربانی نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون اللہ سونا فرماؤں دا ہے اپنے بندیاں نال مخاطب ہو کے فرمایا فذکرونی سبحان اللہ آکھو دے ذرا جیوندی جاگدی سبحان اللہ آکھو فذکرونی فرمایا تساں میرا ذکر کرو میری یاد کرو اذکرکم میں تہاڈا ذکر کراں گا فذکرونی اے میرے بندیو تساں میرا ذکر کرو میری یاد کرو اذکرکم میں تانوں یاد کراں گا میں تہاڈا ذکر کراں گا اللہ دیا بندیا غور فرماؤ اللہ سونے دا ذکر تے اے کرنا ہے بندہ جدو مولا دا ذکر کردا ہے تے او اللہ دیاں ضربا لاوندا ہے اوندا دل وی رب سونے دی یاد کردا ہے او دی اکھ وی رب دی یاد کردی ہے او دی کان وی او دے کان وی رب دا ذکر کردے نے او دی زبان وی رب دا ذکر کردی ہے او دا نک وی رب دا ذکر کردا ہے او دے ہاتھ وی رب دا ذکر کردا ہے او دے پیر وی رب دا ذکر کردے نے کیویں کیونکہ ذکر دیاں کئی قسماں نے اللہ سونے دے ذکر دیاں کئی قسماں نے زبان دا ذکر اے وے کہ رب سونے دے نام دے ذکر جناب ضرباں لائیاں جان لا الہ الا اللہ دے ورد کیتے جان اللہ اللہ دا ورد کیتا جاوے زبان دے نال قرآن دی تلاوت کیتی جاوے زبان دے نال تسبیح بولی جاوے زبان دے نال جناب رب سونے دے کلمات طیبات نو پڑھیا جاوے زبان دا ذکر اے زبان قرآن دا ذکر نبی پاک سرکار دی صفت سنا کیتی جاوے اللہ سونے دے جناب ذکر کیتے جان زبان دا ذکر وے اکھ دا ذکر وے کہ ایسیاں چیزاں نو ویکھیا جاوے جیڑیاں چیزاں نو ویکھن دے نال رب یاد آ جاندا اے اے اکھاں دا ذکر اے قرآن نو ویکھنا اے اکھاں دا ذکر اے رب دے نیک بندیاں نو ویکھنا اے اکھاں دا ذکر اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ کملی والے نے فرمایا مولا علی دے واسطے حضور نے فرمایا علی دا مکھ ویکھنا وی عبادت اے معلوم ہویا اکھاں دا ذکر اے وے کہ اکھاں دے نال اللہ سونے دے بندیاں نو ویکھیا جاوے کعبۃ اللہ نو ویکھیا جاوے ماں باپ دی زیارت کیتی جاوے حدیث چاہندا ہے جڑا بندہ اپنے والدین دی زیارت کرے نیک نیتی دے نال جڑا ماں باپ دی زیارت کردا ہے اونوں مقبول حج دا ثواب ملدا ہے مقبول حج دا کدوں جدوں والدین دی بولو تے صحیح نا مزہ نہیں آیا ہلے کو پچھلے میرے نال لڑ کے بیٹھے جے کہ غوث پاک نال جھگڑا جے رب سونے توجہ نال رب سونے دے بندیاں نو ویکھنا اکھ دا ذکر ہے رب دے قرآن نو ویکھنا کدا ذکر ہے اکھ دا ذکر ہے کعبۃ اللہ نو ویکھنا کدا ذکر ہے اکھ دا ذکر ہے غرض ہے کہ ہر اس شے نو تکنا جے دے تکدیاں رب یاد آوے اے اکھ دا ذکر بن جاندا ہے سبحان اللہ اکھاں دا اے ذکر ہے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار قربان جاواں اللہ دیا بندیا اکھاں دے نال ہر اس شے نوں ویکھنا جے دے ویکھن نال رب یاد آوے اکھاں دا ذکر کناں دا ذکر وے ایسی گل سنی جاوے جڑی رب دے ذکر والی گل ہوے بھیڑی گل تو بچایا جائے بھیڑی گل سنن تو کن نوں بچاونا اے کن دا ذکر بندا اے گانیاں تو بچا لینا گال مندے تو کن نو بچا لینا اور ہر ویلے کن نو چنگیاں گلاں سناؤندیاں رہنا رب دا قرآن سناؤنا رب سونے دے محبوب دا فرمان سناؤنا رب دے ولیاں پاکاں دیاں گلاں سناؤنیاں اے کناں دا ذکر اے اور دل دا ذکر اے وے ہر ویلے دل دے اندر رب دے شوق وچ رہنا دل نو ہر ویلے اللہ دے شوق دے اندر مصروف رکھنا اے دل دا ذکر اے ہر ویلے دل دے اندر بے قراری رہے رب سونے دی ملاقات واسطے رب سونے دے واسطے اللہ دی یاد واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نوجوان نماز پڑھ کے مسجدوں باہر جاندا ہے جدوں باہر جاندا ہے تے پھر او دا دل بے قرار ہو جاندا ہے کہ ہے چھتی ہوے پھر نماز دا ٹائم ہوے میں جا کے پھر اللہ سونے دا ذکر کرا قلب ہو معلق بالمسجد فرمایا مسیح تو باہر نکل جاندا ہے مگر دلوں دا مسجد دے نال لٹکیا ہی رہندا ہے. فرمایا ایہو جا دل دا شوق رکھنے والا بندہ جڑا ہے. کملی والے نے فرمایا قیامت والے دن جسلے تتی بھوئے ہوئے گی, جسلے سورج سوے نیزے تے آ جاوے گا, ہر بندہ بغیر کپڑیاں تو جناب زمین دے اتے مڑکو مڑکی ہویا ہوئے گا. حضور نے فرمایا ایہو جا نوجوان جدا دل مسیح دے نال لٹکیا رہندا ہے, ہاں جی جاوے تے دل بے قرار رہندا ہے, پھر جا کے مولا دی یاد دے اندر مصروف ہو جاواں. میرے کملی والے نے فرمایا ایسا نوجوان اس اوکھے ویلے اللہ دے عرش دے چھاں تھلے ہوئے گا. جنہاں دے واسطے قربان جاواں گا اور فرما اللہ دے آ بندے عرض پیا کرنا کہ جنہاں دا دل شوق خدا دے اندر رہندا اے, شوق مصطفیٰ دے اندر رہندا اے, اے انہاں دے دل دا ذکر اے, اے ہو جائے بندے نو دل والا ذاکر آکھیا جاندا اے, ورنہ دل دے پھڑکنے نو دل دا ذکر نہیں کہندے. دل دا ذکر شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ, شیخ فرید عطار نے اپنی کتاب پند نامہ شریف دے اندر لکھیا. او فرید عطار جے دے بارے مولا روم فرماؤندے نے عشق دے سات شہر نے, اسا ایک شہر پھریا پر فرید الدین عطار ستے شہر پھریا ہے. تکبیر قربان جاواں غور فرما اللہ دیا بندے آؤ فرید عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بڑے بڑے بڑے پنساری سن, پنسار دی دکان کردے سن, دکان دے بیٹھے نے اپنے مال دولت دے غرور دے اندر منگتا آیا کہن لگا فرید عطار اللہ دے نام دے کچھ دے, رب دے نام دے کچھ پا. خیر فرید عطار اپنے مگن بیٹھے کاروبار دے اندر, انہیں دوجی آواز دیتی فرید عطار کوئی رب دے نام دے دے. وہ مڑ اپنے مغروری دے اندر بیٹھے نے, انہیں تریجی وارا پھر آواز دیتی فرید عطار کوئی خیر پا دے, کیا رب نو جان نہیں ہو دینی. جدو اے گل کیتی منگتے نے فرید عطار مغروری اچ کہن لگے جنے توں جان دے دے گا رب نو اویں اساں وی دے لواں گے. اس فقیر نے کولا زمین تے رکھیا, سر زمین دے کولے دے اوتے رکھ کے کلمہ پڑھ کے جان دے کے کہن لگا فرید اساں تے انج مرنے آ, تو کیویں مرے گا؟ اساں نے انج رب نو جان دتی, تو دس کیویں جان دے گا؟ چوٹ وجی فرید الدین عطار نو, ہر شے جناب رب سونے دے نام دے لٹا کے فقیری مل لئی, فریق فقیری مان لئی, سارے عشق دے شہر پھر بیٹھا. او فرید عطار فرماؤں دا ہے تیرے دل دا شوق ہر ویلے جڑا رب سونے دا شوق دل دے اندر روے, اے ہوئی تیرے دل دا ذکر ہے. دل دے اندر شوق رہنا. ہن ایک گل کرن لگا, ذرا غور نال سننا, یہ دل دے ذکر دل دے اندر شوق رہنا, خدا وا دولا شریک دی قسم ہے, سمجھ لے جس بندے دے دل دے اندر رب سونے دا شوق رہندا ائی, رب دے حبیب دا ہر ویلے شوق رہندا ائی, سک رہندی ہو, سمجھ لے اس بندے نو اللہ تعالی نے دل دی زندگی عطا فرما دتی جے. اور جڑے بندے دا دل شوق خدا نہیں رکھدا, او دا دل سمجھو مر گیا جے, او میرے وانگو مردہ دل ہوے گا. جس بندے دے دل دے اندر شوق خدا دا نہیں رہندا, اوے اللہ دا شوق جس دل دے اندر وس پیندا ہے, سمجھ لے او دل زندہ ہو گیا ہی. او دل ہر ویلے رب دے ذکر وچ مصروف ہو گیا ہی, ہر ویلے اللہ دی یاد دے اندر مصروف ہو گیا ہی. قربان جاواں, اوہی بندہ ہی جے دا دل زندہ ہو جاوے تے او کدی مر کے وی مردا نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے, کیندا حضرت فاروق اعظم سرکار دا دور حکومت ہے. ایک نوجوان ماں پیو دا کلا پتر مسجد والا ہوندا ہے, شادی نماز پانچ ٹائم دی نماز ادا کرتا ہے پورے شوق دے نال، اس ویلے دیا مسجدوں تو بھی قربان جائیے، ایسا مسجد جنہوں کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہوتا سی، اج دے اسا وڑ بھی پینا مسیطے دے جناب ٹولی بنا گئے، جھوٹ سچ دیا گلا کرنیا نے سنا بے لیا، دکان دے اتے اج دودھ کیویں ویچے آئی، ہاں جی فلانا کام کیویں کیتا، ڈنگر کدھر چھٹ گیا سی، انہاں سانو مسیطے وی آن کے ڈنگر ہی یاد رہندے نے، او خدا دے بندے اصل دے مسجد دے اندر آن دا اے ہوندائی، مسجد وچ آئیے دنیا داری دے سارے ذکر باہر چھڈ آئیے، جدوں مسجد آئیے صرف مولا دی یاد وچ مصروف رہ جائیے، وہ سی وہ جا نوجوان جڑا صرف رب دی یاد کرن والا سی، آیا تو ایسا پیارا جوان کہ جی دی زیارت واسطے حضرت فاروق اعظم روزانہ عشاء دی نماز پڑھ کے باہر کھلو جاندے سن، آخنا یار یہ بندہ بڑا اللہ، نوجوانی دی عمر چ جوانی دی عمر چ رب سونے نال پیار رکھتا ہے، سلطان العارفین فرماؤندے نے رے راتی رتی نیند نیا راتی دل نو رہے حیرانی ہو پر یارف دی گل او یار یارف جانے اتے کی جانے نفسانی حاصل ہوئے ساڈی ضائع گئی جوانی او وہ نصیب تے وہ نصیب دنا دے بہو وہ نصیب او دنا دے بہو جنا مل جائی پیر جیلانی او بندیا غور فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت صحابہ کرام دا زمانہ تابعین دا دور ہے جنہوں نبی پاک نے فرمایا سب تو بہتر زمانہ میرے صحابہ دا پھر نال والیاں دا پھر انہاں تو نال والیاں دا، قربان جاواں اے ہو جا مبارک دور ایک نوجوان مسجد لاؤندا ہے اللہ اللہ کرن دی خاطر رب سونے دے نال جدا دل دا شوق لگا ہے جدی یاری دل دی رب سونے دے نال لگی اللہ دی یاد دے نال لگی ہے، او جناب مسجد والا ہوندا ہے حضرت فاروق اعظم نبی پاک دی مسجد شریف تو باہر کھلو جاندے نے ہاں جی زیارت کرن دے واسطے دید کرن واسطے، معلوم ہویا جدا پیار رب دے حبیب نال ہووے جدے دل دے اندر شوق رب سونے دا ہووے اودی دید واسطے کھلونا زیارت واسطے کھلونا نبی دے یار دی سنت ہے، فاروق اعظم باہر نکل کے کھلو جاندے نے. غور فرما, ایک دن ایسا آیا اس نوجوان دے واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم باہر کھلوتے رہے, وہ نوجوان ادھر نہیں آیا. کی بنیا؟ نوجوان آ رہا سی رستے دندر, ایک عورت اس نوجوان نو شیطانی ول بلاندی ہے. شیطان او نوجوان شیطانی خیال ول اپنا ذہن نہیں جان دیندا, نیوی پا کے لگاؤندا ہے. اکھاں پہلا اکھاں ویندیاں نے, پھر دل برباد ہوندا ہی, پھر ہی جہنم وچ بندہ جا پہنچدا ہے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النظر سہم من سہام ابلیس. حضور نے فرمایا نظر شیطان دے تیران دے وچوں تیر ہے جڑا فٹ دل تے جا وجدا ہے. اس واسطے بزرگ فرماوندے نے, بیلی اپنی اکھ نو ایویں زہ نہ کر, اپنی دید نو ایویں زہ نہ کر, اینو محفوظ رکھ, اینو شیطان والے پاسے نہ ویکھ, اینو چنگے پاسے ویکھ. جدوں اللہ دے پیارے نو ویکھے گا اکھ دے نال, اے اکھ والا تیر تیرا جدوں دل تے وجے گا عشق خدا پیدا ہو جاوے گا. نوجوان روزانہ نیوی پا کے ٹریا ہوں, ادھر اچانک نظر پی گئی, نظر خراب ہوئی, دید ادھر لگ گئی, جوان اس پاسے ویکھن لگ پیا, ویکھ دے پیا, ایک دم خیال ذہن وچ اتریا, قرآن دی آیت نے آن کے دماغ نو جھنجوڑیا. کیونکہ جے یاری رب نہ لائی ہوئے پھر سونا ذہن نہیں ہون دیندا, رب بڑا ہی وفادار ہے. بھول بھلیکھے دے اندر آپ چیتے کرا چھڑدا ہے, یا ان دا خیال ادھر گیا ادھر, ایک دم قرآن دی آیت آن کے دماغ نال وجی, قرآن دی آیت وجی, جے دا مطلب بندا اے کہ جڑے ایمان والے بندے نے میرے, جدوں انہاں نوں شیطان کوئی خیال پاوے ایک دم میرا چیتا کر کے تے فوراں اپنی اکھاں کھول لیندے نے, فوراں دل دے اندر خیال جدوں وجہ دین دے اندر اس نوجوان دے, پھر سنبھالیا نہیں گیا, ڈگیا کھنڈ کنڈ پھرنے ڈگ پیا, بے ہوش ہو گیا. اللہ دا خوف ہی اینا اس جوان دے سوار ہو گیا. قسمت جو جاگنی سی رب سونے دی یاد نالے میں ایک خوف تاری ہو گیا, کنڈ پھرنے ڈگ پیا ہے. تو اساں دے جناب ہو جائے کئی کم میں موڈیاں دے پیچھے سٹ دینے ہاں, ہاں جی پرواہ نہیں کر دے, مگر جے دے نصیب جاگنے عمر ساڈے نصیب جو ستے نے, سانو رب دا خوف ہی پیدا نہیں ہوندا. اس نوجوان دے صدقے جاواں, فوراً دل دے اندر خیال اٹھیا دے چوٹ وجی, کنڈ فرنے ڈگ پیا. ہاں جی اس مائی نے عورت نے سمجھیا ہے مر گیا ہے, انہیں جناب جی اپنی نال ایک سہیلی نو بلایا, لتوں باہوں پھڑ کے تے ادھی رات دے ویلے جا کے انہاں نے جناب رات ویلے جا کے اودے پیو دے دروازے اگے سٹ کے آ گئیاں, پیو آن کے اپنے پتر دا سر چکیا, مٹی جھاڑی گود دے اندر سر رکھ کے پوچھا, اوے پترا کی بنیائی؟ پتر نو باقی دی ہوش نہیں رہی, اینی ہوش سی, کہن لگا ابو جی گھبرا لئی, پتر نے تیری چادر چٹی تے داغ نہیں لگن دیتا. فرمایا گھبرا نہیں ابو جی, پتر نے تیری چٹی چادر دے داغ نہیں لگن دیتا. او پیو بھی بڑے چنگے ہوندے سن, ہو جائے ذہن رکھن والے ہوندے سن, اج کل دے پیو آندے نے کوئی دو چار قتل کر کے آوے پتر دے پھر ہی میرا پتر ہوے گا, ہاں جی کوئی پنج سات جھوٹ بولے, کوئی فراڈ کرے, کوئی چکر بازیاں, کسے نو چھرا کھنجر پھیر کے آوے پھر ہی پتر ہوے گا, جے گناہ کر کے نہ آیا تے مڑ ساڈا پتر کدا ہے؟ ہاں جی ساڈے تے ناں نو لیکا لا چھڈیا سو. او مگر قربان جاواں انہاں لوکاں دے, او جنہاں دا پتر جے برائی کراؤں دا سی تے ہفتہ پورا ویڑے باہر نہیں سن نکل دے کہ مولو کانو کی وکھاوانگے, لوگی تانے مارنگے تیرا پتر پیڑا ہو گیا ہی, ویکھا جی تے جناب جدوں کوئی چنگا کام کر کے آنا پتر نے تے ماں پیو نے خوش ہو کے خیر دیا دعاواں دینیا پیو کہن لگا پترا دسو خیر تے آئی پتر نے آکھیا ابا جی تیری چٹی چادر دے داغ نہیں لگن دتا اللہ نے مینو محفوظ رکھ لیا قربان جاوا اینا جواب پتر نے دتا دے جان دے دتی پیو دی گود دے اندر جان رب دے سپرد کر دتی ہاں جی راتوں رات اس نوجوان نو باپ نے جناب دا نال آنڈیاں گوانڈیاں دے نال مل کے تے دفنا دتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو پتا لگا او نوجوان جے دی زیارت واسطے میں مسجد اگے کھلوندا ہوندا سا او رات نو فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا بیلیا مینو اپنے پتر دی قبر تے تے لے چل جے میں اودے چ میں جے اوندی راتی زیارت نہیں کر سکیا اوندی قبر دی زیارت تے کر لواں سبحان اللہ ہائے ہائے میں اون دی قبر دی اللہ دے محب دی قبر دی میں زیارت جا کے کرنا قربان جانا توجہ فرما اے جناب جی صحیح سکا راوی روایت کرن والے نی شرح الصدور دندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے نو نقل فرمایا ہے قربان جانا احادیث دے کتاباں دے حوالے دے نال حضرت فاروق اعظم نو باپ لے گیا قبر دے اتے کہن لگا حضور اے میرے پتر دی قبر جے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مردے نا فاروق اعظم خطاب کر دینے پے مردے نال گل پے کر دینے آندے نے بیلیا رب دا قرآن فرماؤں دے والم الخاف مقام رب ہی جنتا سورہ الرحمن دے اندر خدا فرماؤں دے جڑا رب اگے کھڑے ہون تو ڈر دے رب آن دے میں اندے لئی دو جنتا بڑھائیاں نے کریا جنتا دو جنتا میں بنایا نے فاروق اعظم اندے نال گلا پہ کر دے نے کہ بیلیا تو رب تو ڈردا سیں دس رب سونے نے تینو دو جنتا دتیاں نے کہ نہیں رب نے وعدہ پورا فرمایا کہ نہیں قبر چ آواز آئی قدا تانی ہے ملا مرتائی قبر چ آواز آئی بیلیا اے عمر بن خطاب رب نے وعدہ پورا فرمایا ہے رب نے مینو دو ہی جنتا تا فرمائیا نے تکبیر اللہ قربان جاوا اللہ دیا بندیا نوجوان نے واپسی جواب دیتا کیا ہے عمر بن خطاب رب نے سچ وعدہ فرمایا ہے میں نے دو بار اللہ سونے نے دو جنتا تا فرمائیاں نے قبر دے اندر اور باپ بھی اتنے کھلائے حضرت فاروق اعظم بھی اتنے کھلے نے ان کا جواب حضرت فاروق اعظم نے سنیا باپ نے نہیں سنیا معلوم ہویا قبر والے جواب دے ضرور دے دے نے مگر سنن واسطے بھی تے فاروق اعظم والے کان چاہی دے نے جے نہیں سنی دا جے کسے نو نہیں سنی دا دے اپنے کناں دا قصور سمجھے اللہ دے بندیا دور دی گل ضرور سنی جاندی ہے مگر فون تے نال لایا ہوئے کی خیال نہیں سنی دی دور دی گل اج تے ایس زمانے وچ بڑی دور دی گل لوکی سن لیندے نے پر او نال پھنترو تے ہوئے نا او ایتھے جڑا لایا ہوندا کان نال او تے لگا ہوئے تے پھر ہی او لتر جنہ تے نہیں لاواں گے سانو آواز سنیچنی نہیں خدا دیا بندیا جنہ نے اپنے دل دا ویڑا صاف کیتا ہے جنہ نے سکربان جاوا نفس نو ماریا کیڑے نفس نو ماریا صورت نفسی اج توجہ کر لے تینوں پتہ لگ جاوے گا نفس کتھے پیا ہے صورت نفسی امارے دی کوئی کتا گلر کالا او رکھی سکھی کھا سلطان بابو فرماؤں دے نے رکھی سکھی او کھاندا نہیں منگے جرب نوالا او کھپے پاسو اندر بیٹھا کھبے پاسو او یار اندر بیٹھا دل دے نالی سنبھالا او اے بدبختی او بھکھا باہو اے بدبختی او بھکھا باہو تے اللہ کرسی ٹالا قربان جاوا غور فرما لا دیا بندیا مرد پیا کرنا اے نفس انسان دا کتھے پیا ہے دل دے کھبے پاسے رب نے رکھے آئی اے دا کم میں ہمیشہ تھندا ٹکر منگدا ہے کی منگدا ہے تھندا ٹکر منگدا ہے چنگا چوکھا منگدا ہے اے ہوئی اے پھر بے ایمان جڑا چنگیا چنگیا دے ایمان وی ڈول چھڈ رہا ہے او جڑا بندہ اس نفس دی بے ایمانگی تو بچ جاوے وہی بندے دے کان کھل جاندے نے او قبراں والیاں دے حال وی سن لیندا ہے سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس نوجوان دی گل قبر والے تو سنی قبر والے دی گل سن لئی آپ نے جواب سنیا فرمایا بیلیا دس تیرے نال اللہ نے وعدے کیتے پورے کیتے نے کہ نہیں تے کہن لگا جواب دیتا ہاں سرکار میرے نال اللہ نے جڑے وعدے کیتے سن اللہ نے پورے فرمائے نے رب نے مینوں دو جنتاں دا فرمائیاں نے قربان جانا غور فرما اللہ دیا بندیا او دل والا ذکر کرتا سی تائیں مر کے بھی زندہ رہا ہے دل چ ہر ویلے اللہ دا شوق جو رکھدا سی کی رکھدا سی اللہ دا شوق رکھدا سی مسجد نال دل او دا لٹکیا رہندا سی اونوں سکون نہیں سی ملدا جنہ چر رب سونے دی یاد وچ مصروف نہیں سی ہوندا قربان جاواں اینوں دل دا ذکر کیتا اج آکھیا جاندے اللہ دے بندیا اکھ نال وی ذکر ہووے کان نال وی ذکر ہووے ہر شے نبی پاک سرکار دے حکم دے تابع ہووے اس دا ذکر جڑا کرے بندہ اللہ فرماوندا ہے اذکرکم تو میرا ذکر کر دے میں تیرا ذکر کراں گا تو ان دا ذکر کر حدیث پاک پڑھ دینا ا تذکرہ دے اندر امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی حدیث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا بندہ رب سونے دی تابعداری کردا ہے فرما برداری کردا ہے او بھاویں زبان نال چپ وی رہے تے سمجھو ذکر پیا کردا ہے کیوں اس واسطے کہ اوتے سراپے ذکر بن جاندا ہے نا او دے سر تو پہ اللہ دا ولی خدا باد اولا شریک دی قسم ہے او جیڑا بندہ اپنے آپ نو نبی پاک دی شرع وچ ڈال لیندا ہے او چپ وی بیٹھا ہوئے تے سمجھ ذکر پیا کردا ہے اور جیڑا بندہ حدیث پا کے جیڑا بندہ رب سونے نو بھول جاندا ہے یعنی انج کہ رب دے شرع دی پیروی نہیں کردا حضور اللہ دے حکم نو پورا نہیں کردا پٹھا چلدا ہے بے حیائی تو نہیں بچدا فرمایا ان دا بندہ ذکر بھی کرے نا تے سمجھو چپ بیٹھا ہے کیونکہ اصل رب سونے دے حکماں نوں تے پورا نہیں پیا کردا، پھر ذکر کدا ہویا؟ اللہ سونے دا اپنے تن نوں نبی باغ دی شرح پورا ڈھالیا ہوئے، ڈھال کے جدو رب سونے دا مڑ ذکر کردا ہے، یہو جا ذکر کرن والے دا پھر رب سونا ذکر کردا ہی. ہن میں گل کرن لگا، ذرا غور نال سمجھنا. چھوٹا چھوٹا جا کوئی افسر ہوئے، وہ کسے بندے دا نام لے لوے، وہ بندہ پل دیا نہیں سماؤں دا، لیڑیوں باہر ہو پیا ہوں دا ہی. کوئی بندہ کسے بادشاہ نال ٹکر کے آ جاوے، اندھے نال ہاتھ ملا آوے، اندھے نال گل کر آوے، یا اندھا نہ ہی چلوے نا بادشاہ، تو واپس آن کے وہ کپڑے اج نہیں سماؤں دا، وہ جان جان کے جد نال گل کرے گا. آہو میں گیا سا میاں صاحب، میرے آمے نے یار کمال ہے، میرا تو میں محفل بیٹھا تھا، میرا انہوں نے نہ لیا. ایمان نال دس، یہ ٹکے دے ہو بادشاہ جنا مر مٹی کھپ جانا ہوتا ہے، یہ جنہ دا ذکر کرن تے وہ انج پھلیا ہوتا ہے، تے جدا خود خالق کائنات ذکر کرتا ہے، تے ہن رب سونا ذکر کیویں کرتا ہے؟ رب سونا انج تے نہیں ذکر کرتا نا، کہ ہن غوث پاک جو اللہ دا ذکر کیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ دیا ضربا انہاں جنگلاں بہ کے لائیاں نے، تے ہن اللہ سونا اے آدا ہونا ہے عبد القادر ہے عبد القادر ہے عبد القادر، رب سونا انج نہیں ذکر کرتا. جویں درود حضور سرکار تے اساں تے درود پڑھنے ہاں زبان نال، لیکن رب کیویں درود پڑھدا نہیں؟ رب سونا رب درود بھیجدا ہے، رب سونا درود بھیجدا ہے. رب کیویں درود رحمت بھیجدا؟ درود دا مطلب جدو درود اللہ بھیجدا ہے تے دا مطلب اے ہوے گا کہ اللہ اپنے حبیب دے رحمتا بھیجدا ہے. کئی سمجھدے نے کہ رب سونا انج درود پڑھدا ہے، اللہ الصلوۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ اس طرح رب سونا اس طرح درود شریف نہیں پڑھدا، انج دا درود حضور دے اتے فرشتے پڑھدے نے، پتھر پڑھدے نے، انسان پڑھدے نے، جانور پڑھدے نے. رب سونا اپنے حبیب دا ذکر نہیں جے کردا، رب سونا اپنے پاک محبوب دے ہمیشہ رحمت ہی نازل فرماؤدا ہے. او جیڑا رب سونے دا انج ذکر کردا ہے، غوث پاک نے رب دا ذکر کیتا، رب سونا اپنے غوث دا ذکر انج کردا ہی کیوں تھا تھا تے اپنی مخلوق دے کولوں غوث پاک دا ذکر کرواندا ہے. تسی آکھو گے کیویں جی؟ میں حدیث پاک سناواں گا، حدیث بھی بخاری شریف تے صحاح دے وچوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماؤندا ہے جڑے بندے ایمان لیاؤندے نے تے عمل سونے کردے نے، میں انہاں دی محبت پیدا کر دیاں گا، انہاں لئی پیار پیدا کر دیاں گا. ہن اللہ سونے دا ذکر ایمان کر لان، ایمان لیاون والے مومن، سچا عقیدہ سنیا والا رکھن والے، اللہ دے پیاریاں والا ایمان رکھن والے، وعمل الصالحات جنہ عمل سونا کیتا، عمل سونے کی تے جنا تے رب راضی، رب دا حبیب راضی ہوندا ہی. رب فرماؤں دا ہے میں انہاں نوں سلا دے ناواں ساجا جعل لہم الرحمن ودا، فرمایا انہاں دے لئی میں محبت پیدا کر دینا. وہ حدیث ہن کیڑی ہے؟ حدیث ہے وے حضرت جبریل امین نو اللہ سونا جد بلاندا ہے، فرماؤں دا ہے اے میرے جبریل، میں اپنے فلانے بندے دے نال پیار شروع کیتا ہی، تو وی اوندے نال پیار کر، تے میری ساری خدائی اچ ٹنڈورا پٹ دے، مخلوق میری نو کہہ دے او وی میرے بندے نال پیار کرم. سبحان جبریل امین نو رب بلاندا ہے، فرماندا ہے جبریل نو، جبریل جی رب جلیل، فرمایا میں عبد القادر جیلانی دے نال پیار کیتا ہے، تو جا اعلان کر دے ہر پاسے، فرشتیاں نو بھی اعلان کر دے، سمندران دے جانوران نو بھی اعلان کر دے، جنگلان دے جانوراں وحشیاں نو وی اعلان کر دے کہ میں فلانے بندے نال پیار کرنا وا تساں وی اوندے نال پیار کرو اللہ دا پاک محبوب فرماؤں دے جبریل دے اس اعلان تو بعد ساری مخلوق اللہ دے پیارے دے نال پیار شروع کر دین دیئے سبحان اللہ اللہ تو پھر تینوں پتا ہے جدو مخلوق کرے گی نا پیار تو ایک قانون ہے من احب شین اکثر ذکر او جڑا کسی شین اڑا پیار کرے ہوں دی یاد بہت ہی کر دائیں کی خیال کسی نو ککڑا نڑا پیار ہوئے تو جدو ہی بیٹھے گا تو ککڑا دی لڑائی دی گل شروع کر دے گا کسی نو کتیاں نڑا پیار ہوئے تو جدو بیٹھے گا کتیاں دی گل شروع کر دے گا کی خیال کسی نو فلمان نال پیار ہوئے جتے بھی بیٹھے گا انہیں آکھنا ہے فلانے دی سٹوری سنا ہوئے فلانے بڑک سنا فلانا سلطان دی کیویں بڑک ماردا ہے کیویں لات توڑدا ہے کیویں باہ توڑدا ہے پاویں توڑدا جھوٹی اسا جھوٹی ویکھ کے تے سچی توڑ دینے ہاں پاویں گل سمجھی آئی کہ نہیں آئی اے ساڈی بے وقوفی ہے نا بھی اسا جھوٹ ویکھ کے تے سچ کر بیٹھنے ہاں تے پھر ساری زندگی جیلاں وچ لتر ہی کھاندے رہنے اللہ دے بندے غور فرماؤ میں روپیہ کرنا قربان جاواں جدو اللہ سونا اعلان کران دئی جبریل امین دے کولو تے پھر مخلوق دے نال پیار کر دی جدو مخلوق پیار کرے تے قانون ہے جدے نال پیار کیتا جاوے او دا ذکر بہتا ہوندا ہی بندہ بار بار او دی یاد کردا ہی اللہ دے بندے او یاد رکھ لے جدو ولی دے نال رب پیار کردا ہے تے رب دی مخلوق پیار کردی ہے پھر اللہ دی مخلوق اس ولی دا تھا تھا تے ذکر ہی کردی رہندی ہے تکبیر خدا دی قسم کر کے انا یاد رکھو اسی تسی ولی نو مگروں پہچاننے ہاں تے جڑے سمندراں دے جنگلاں دے جانور ہوندے نا او پہلو پہچان لیندے نے اسے واسطے اوہی ولی اللہ دا جنگل نو ٹر جاوے نا تے جانوروں دے اگے سر چکا لیندے نے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار بیٹھے نے تے ایک چوہا نا چوہا او آپ دے ممبر شریف دے نال کدی نس کے ہی ٹر جاوے تے کدی ہی نس کے ٹر جاوے کدی ہی نس آپ جمعہ دا خطبہ دیندے نے پے لوکاں آکھیا حضرت صاحب آ کی کردا پھردا اینوں ماریے نا آ فرما دے نے بیلیو مارو نا اج ایندا ویاہ اے تے اے خوشی کردا پھردا اے اے خوشی نال سماندا اے پھلدا اے پھردا اے تے تاں بھجا پھردا اے ہن سارے مرید چپ ہو گئے بھی میاں صاحب فالتو تے نہیں بول دے فضول تے گل اللہ دا ولی نہیں نا کردا سبحان اللہ انہاں آکھیا ہن میاں صاحب کہہ دیتا ہے کوئی نہ کوئی گل تے ہونی چٹ گزریا تے ایک پٹھان آیا انہیں بورا چکیا کنڈ تے بورا انہیں آن کے اوتھے رکھ دیتا تے میاں صاحب اگے او بہ گیا جمعہ پڑھن واسطے بورے دے وچوں ایک چوہی نکلی تے دو چار ہور چوہے نکلا میاں صاحب فرمایا بیلیو اے دی بہتی آئی جی پشوروں آئی جی اے فرمایا تا خوشی کردا پھردا سی تے فرمایا اے انہے نو پتا سی بھی میاں شیر ربانی بیٹھا ہے تے اینے مینوں مارن نہیں دینا کسے نو خدا واد او کیوں کچھ جانور سانو تے نہیں پہچان دے پہچان دے نے اسا آپ جو جانوراں تے جانور سانو کا دی پہچان کرن اسا آپ ہی خدا دی قسم جانوراں تو پہڑے ہاں اللہ دے بندیا جنہ دے کام فرشتیاں والے ہون جانور انہاں نوں پہچان لیندے نہیں سبحان اللہ جنہ دے کام سونے ہون جنہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم ایمان تے عمل سونے کیتے ہون پھر انہاں نوں جانور وی پہچان لیندے نہیں سبحان اللہ حضرت نبی پاک سرکار دا صحابی سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل دے اندر قربان جاواں حضرت سفینہ جا رہے نے تے اگو شیر اوری آ گئے شیر نے آن کے سفینہ نو اکھ وکھائی حضرت سفینہ فٹ کہندے نے انا مولا رسول اللہ، فرمایا بیلیا میں تے رسول اللہ دا غلام ہاں، تے جدو اے لفظ نکلے نے شیر نے پوچھ لائی تے اشارہ کیتا میری کنڈ دے بہ جا، آکھیا شیر او سفینے تائی سن لائی را جاندے او جڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام او نا دے قربان جاواں، شیر نے آپ نو بٹھایا کنڈ تے، جتھے قافلہ جاندا سی پیا حضور دے یاراں دا شیر نال چھڈ کے آ گیا، سبحان اللہ، تو اسی ہو گئی نا جڈے مردی چوڑے کھا ہوئی ہے شیر سانو چیر کے کھا جا، وہ آکھے گا بے شان چنگا پڑیا کم آوے گا، چار دن ٹھیک تے رجے گا نے دے نال، اللہ دا ولی پاوے ہوے تیلے ورگا ولی، او جانور وحشی جڑے نے اوندے پیراں چ ڈگ پیندے نے، کیوں اس واسطے کہ رب جو اعلان رب جے دے نال پیار کرے خدائی آپے ہی پیار کرن لگ پئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا ایمان نال دسو اے گجر کلونی اچ اسی اینے بندے بہ کے کٹھے رہیں جناب، ساریاں دے کان آنکھاں سٹ لگیاں نے تے پورے دھیان اچ بہ کے تے غوث پاک دا ذکر پہ سننے، کوئی غوث پاک ساڈے آل جناب جی دعوت نامے کلے نے، کونا اشتہار بھیجے نے، کونا آکھیا میرے نال پیار کرو، کیوں اسی پیار پہ کرنے ہیں، کیوں ذکر پہ کرنے ہیں، معلوم ہویا اصل رب جڑی گل کیتی ہے او گل سچی ہے کہ جدوں میں کسے نال پیار کرنا تے اپنی مخلوق نو آنا ہوں دے نال تسی بھی کرو، تے عبدالقادر جیلانی غوث پاک میرا نے کیتا ہے رب نال پیار، تے رب سونے سانو کنو کھچ کے آکھیا ہن تسی کرو اے میرے غوث دا ذکر، فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم، تساں میرا یاد کرو میں تہاڈا چرچا کراں گا، او غوث پاک میرا نے رب نو یاد کیتا تے غوث پاک میرا نے رب نو یاد کیتا تے رب سونے نے انہاں دا زمانے دے اندر ٹنڈورا ہی پٹ چھڈیا ہوئے، اس وجہ نال اساں غوث دا ذکر پہ کرنے ہاں، اساں اللہ سونے اللہ دے ذکر دی ایک صورت اے وے کہ مخلوق خدا دی اس بندے دا ذکر کرے، حضور پیر سید میرے علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عرس شریف دے بابا فرید سرکار دے، تو اتھے نا ذکر بڑا ہوندا ہے، حق فرید نعرہ وجدا ہے ہر پاسوں جناب، حاجی حاجی خواجہ قطب فرید دا نعرہ ہر پاسے جناب، کسے نے آن کے سوال کیتا کہ حضور یہ کوئی ہے تو کہ بھئی اللہ دا ذکر کرنا چاہیے دا سی تے اے حق فرید، حق فرید کئی جاندے نے کو توک بندا ہے، آپ نے فرمایا بیلیا اللہ نے فرمایا کہ تساں مینوں یاد کرو تے میں تانوں یاد کراں گا، یہ ہے قرآن، انہیں آکھا جی ہاں قرآن تے ہے، فرمایا تے رب دے یاد کرن دی رب سونا جدو اپنے بندے نو یاد کرتا ہے نا، او دے یاد دی ایک صورت دے وے کہ رب دی مخلوق اس بندے دا ذکر کر دی، فرمایا تے رب دا قرآن اس چیز دے گواہ ہے کہ اللہ دے ولی دا ذکر رب دی مخلوق کر دی، رب دی مخلوق کر دیئے کس بندے دا ذکر جڑا رب سونے دا ذکر کردا ہے، سبحان اللہ، کیندا رب سونے دا ذکر کردا ہے جڑا اپنے آپ دا نفس ماردا ہے، جڑا شیطان دے تابع نہیں ہوندا، جڑا ہر ویلے اپنے آپ نو برائی دے تابع نہیں ہوندا، جڑا ہر ویلے اپنے آپ نو برائی تو بچا کے رکھدا ہے، ایسے بندے دا ہی پھر ذکر خدا دی قسم کر گیا نا وہ پھر ذکر مٹدا نہیں وہ رب سونا ہمیشہ تازہ ہی کردا رہندا ہے جن کوئی مٹاون والے کوشش کرن مگر اوندا ذکر مٹ سکدا نہیں مٹ سکدا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹی جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا بلکہ انجا کو کئی بھونگتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر منکر بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے عجب مرتبہ تیرا غوثِ جلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا قربان جاوا غور فرما اللہ دیا بندیا ساڈے غوث پاک میرا نے رب سونے دا ذکر ایسا کیتا رب سونے دی انج یاد کیتی جمن تو لے کے اخیر وقت تی کر جمدیا روزہ رکھیا ہے بچے والے کھیلن دے قابل ہوئے نے تے نماز وال ٹر پئے بچیاں نال کھیڈ دے بیٹھے نے آواز آندی ہے اے عبد القادر تو اس کم واسطے تے نہیں پیدا ہویا ہے سبحان اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ فرماؤندا ہے میں تے اپنے جنہ انسان بندیاں نو اپنی عبادت لی پیدا فرمایا ہے اس پاک میرا نو ورشتان کے کہندا ہے تو اس کام واسطے نہیں بنیا ہے کھیڈن واسطے تو تے اللہ دی عبادت لئی بنیا ہے فرماندے نے میں ایک دن جوانی دی حالت وچ ٹگیاں دے پیچھے جا رہا ہوں حل واون لئی وائی کرن لئی آواز آندی ہے ماں خلقتا لیا لا عبدالقادر تو اس کام واسطے نہیں بنیا ہے تو میری یاد واسطے بنیا ہے میرے ذکر وچ مصروف ہو جا جدے تے کرم کرے جنوں چیتا چکراوے اپنے آپ چیتا رب سونے نے غوث پاک میرا نو کرا چھڈیا ایسا چیتا کرایا آپ سرکار نے اللہ سونے دی شریعت متارا دا علم حاصل کیتا دین دا علم حاصل کیتا کئی سال پڑھدے رہے 18 سال دی عمر شریف دے اندر غوث پاک میرا نے سارے علم شریعت دین مصطفیٰ دے حاصل کر لے مفتی بن گئے فراغت حاصل کیتی فراغت حاصل کرنے تو بعد تزکیہ نفس وچ لگ گئے اپنے دل دی دنیا نو آباد کرنے دے اندر لگ گئے جنگلاں میں چلے گئے 25 سال پورے 25 سال غوث پاک میراں نے جنگلاں دے اندر گزارے ہاں جی سونا چھڈ دتا کھانا چھڈ دتا پینا چھڈ دتا کیونکہ جنہ چر کھانا گھٹنا کیتا جاوے سونا گھٹنا کیتا جاوے بولنا گھٹنا کیتا جاوے اونا چیر ایک کمینا اندروں مردا نہیں اینو بھوک دی تلوار نال مارنا پیندا ہے اینو نیندر انیندرے دے خنجر دے نال مارنا پیندا ہے اینو چپ دے تیر نال مارنا پیندا ہے تائیں جا کے مرد ہے جڑے تسی اسی جناب روزانہ فضول کئی پتہ نہیں گلاں کر جانے ہونے ہاں اے دے نال نفس ساڈا اور تکڑا ہوندا ہی سانو اور فضول گلاں وچ لا کے تے شیطان والا جاندا ہوندا ہی حضور غوث پاک میرا سرکار نے پنجی سال دا مجاہدہ کیتا کر کے ایسی دنیا دل والی آباد کیتی جدو بغداد جان کے پھر حضور غوث پاک سرکار نے منبر تے بہ کے لوکاں نوں رب دے دین وال بلایا ہے پھر ایسا بلایا ہے کہ پوری روئے زمین دے اتے جتھے بھی کوئی ولی بیٹھا سی او غوث پاک میران دے پیر دے تھلے آ گیا ہے یا رسول قربان جاوا اللہ دیا بندیا غور فرما تائیں آپ نے فرمایا قدمی ہاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ فرمایا میرا ایک قدم سارے ولیاں دیاں گردنا دے اتے آ سارے ولیاں نے اپنیا گردنا دے اتے غوث پاک میران دا پیر ادو رکھیا ہے جدو غوث پاک میران نے بے مثال رب دی عبادت کر کے وخائیے اسی سونیا ہن اساں جو پیر سڑیے ساڈے سڑن دا کی فائدہ اساں نہیں کڑمیاں نے کام کیتے انساناں والے تے سانو نہیں جو گل نصیب ہوئی تے ہن جنہاں نو اللہ نے کیتیاں دا پھل عطا فرمایا ہے اونا نال سڑیے تے نہ یا تے اساں کریے سانو نہ ملے تے پھر اس وحدہ الا شریک دے رحمت دے دروازے تے حالے بھی کھلے پئے نے یہ تے نہیں کہ ہن غوث پاک دے اُتے کرم کیتا سی تے انہیں آکھیا بس ہن ہورا لئی میں بوئے بند کر دیتے نے کیا وہ گنگ شریف والے جٹ نوں نہیں رنگ چھڈدا کیا وہ شیر ربانی نوں نہیں رنگیا انہیں یارو میں مکدی گل مکا دیا رب سونے دی یاد دا ایک تے فائدہ اے ہوندا اے کہ اس جہان دے اُتے رب سونا اس بندے تے راضی ہو کے تے اون دا ڈنکا وجاندا اے اون دی شان دے ہر پاسے تذکرے کراندا اے لوکاں دے دلاں وچ اپنے پیارے دا پیار پا چھڈدا اے لیکن وڈی گل اے اس نالوں وی کہ رب سونا قبر حشر دے اندر اس بندے نو عزت عطا فرماوندا اے اصل عزت اسے جان دیو جڑی قبر حشر دی عزت مل جائے کیونکہ اس عذاب خدا تو بچنا یہ ہے اصل رحمت خدا دی جے اس عذاب تو بندہ نہیں بچ سکیا تے سمجھ لے دوواں جہاناں دی اپنی بربادی لے بیٹھا ہے جیڑا بندہ اگلے جان قبر اشر اپنی نہیں سوار سکیا اللہ دیا بندیا جڑے کم اساں فڑی پھرنے آئے نا جے کماں دے نال اپنی عاقبت پہ خراب کرنے آ او رب سونے دے غوث پاک میراں دا سبق اے وے آپ فرماؤندے نے او میرے مریدا رب دی نا فرمانی چھڑ دے رب دا فرما بردار ہو جا اپنے نفس دی نا من اپنے رب وعدہ الا شریک دی من لے غوث پاک میران دے خطبے دے تقریراں پڑھ سن کے ویکھ جے دے اندر آپ فرماؤں دے سن بیلیا اپنے نفس دی نا من غفلت اچ نہ پاؤ شیطان دا پیروکار نہ بن اس وحدہ الا شریک دی گل من نو دے پچھے چل جس کول جا کے تے حساب دینائی پل پل دا پائی پائی دا جننے ساڈے کول حساب لینا ہے کہ سودا کیویں ویچدا ہوندا سیں کٹ تولدا سیں کہ پورا کوئی شہر لاؤندا سیں وچ کے نہیں شہر لاؤندا کوئی ملاوٹ تے نہیں سیں کردا کوئی ناجائز کم تے نہیں سیں کردا یاد رکھ لے رب سونے نے پائی پائی دا حساب لینا ہے اتھوں پاس ہوواں گے تے جان چھٹنی ہے ورنہ جان نہیں چھٹنی حضور سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں نے حسن دے گئے او بلیا رون لے ہوئی تنو دتا کسی دلاسا عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچی پتا سا او ساری سامی اور سچی گھتے سلی اتے پلٹ نہ سکسے پاسا او صاحب تے تو او بلیا لے کھا منگ سی صاحب تے تو او لے کھا منگ سی رتی گھٹنا ماسا دودھ ویچ کے آویں تے شام نو حساب کرنا ہے کتھے کنیاں گڑویاں دتیاں نے کرنا حساب کہ نہیں تے جدو زندگی دی شام ہو جانی ہے اس زندگی دے ساواں دا بھی حساب تے سونے نو دینا پینا تے جے کام کسے دا کرنا ہے نا حساب جے پورا نہیں ہوے گا جے نوکری کرنا ہے تے پھر فارغ کر دیندا ہے جے پتر ہے تے پیو لتر ماردا ہے حساب کیوں غلط کر کے آیا سمجھ لے جے حساب اساں غلط کر کے گئے نا تے اس سونے دی بارگاہ وچوں بڑیاں سزاواں پین گی سیاڑا بندہ ہوے جڑا اپنا کھاتا ایتھوں ہی صاف کر کے جاوے کوٹ جان تو پہلا کیویں وکیل نال کرنا کوٹ جانا یار اج میری پیشی لگنی وکیل قابل تو قابل کرے گا جڑا ہے بڑا جناب ترار ہوگا پھر نال بوجا بھی پرے گا پھر نال اپنے کاغذات جڑے نے وہ بھی پیار بھی کسے پاسوں کمی نہ رہے گواہ بھی اپنے نال ہون گے پوری میاں گواہی یار تیری مہربانی گواہی صحیح دینی یار اتے جا کے کدھر مرانا دی خدا دا نہ ہی آوے جنہاں نوں پتہ ہے نا رب سونے دی عدالت دا تے رب دی جیل دا اے جیل کوٹ لکھپت والی یہ کوئی جیل نہیں اصل جیل تے رب والی جیل جڑی قبر والی جیل آندے نے ایہدے وچ تے بوریاں دے اتے پکھے وی لگے نے اے کوٹ لکھپت والی جیل تے ادھر کوئی پکھا پکھا کون جی لگا ہاں مت کوئی آکھے قبر وچ میں پکھا شکھا لوا لاں دا کوئی شے اوتھے نہیں جے سب تو سخت جیل اس مولا دی جے جنہیں اس جیل تے نظر رکھی جے خدا دی قسم ہوئے نا جیلاں تو نہیں جے گھبراندا جنہیں اس جیل تے نظر رکھی جے اونوں ہر ویلے اوہی جیل ذہن وچ رہندی اے آندا یا اللہ اوتھوں بچا لوی یا اللہ اوتھوں پاس ہو کے نکل جائی تائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یار حضرت عثمان غنی قبر دے اوتے بہ بہ کے رو رو کے قبر پیوں چھڑ دے سن غلاماں پوچھنا حضور نہ قبر دے اوتے بہ کے گریا کیوں کر دے جے آپ نے فرماونا بیلیو نبی باغ نے فرمایا قبر قیامت دی پہلی منزل ہے جڑا ایتھوں پاس ہو گیا او قیامت نو بھی پاس ہو جاوے گا آج کل تے تقریرہ بھی بیڑا گرک کر دیا نے کہ ناف خان بھی بیڑا گرک باؤں دے نے ایک میں جاگا تے گیا تو نات خان نات پہ پڑے آندا جس جنت دی سانو لالچ دینا تیری جنت مول نہ ورساں جڑی جنم دے ڈراوے دینا تیری جنم تو مول نہ ڈرساں یہ نہ تاں بنیاں ایک پیا پڑے آکھے لوکاں مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں آکھے او نا مرادا یہ لوکاں نہیں ڈرایا یہ تے اللہ تے اللہ دا رسول پہ ڈراؤں دا ہے تو لوکاں دے پیچھے پیا کھڑا ہے بھی لوکاں مینو آن ڈرایا لوکاں ڈرایا اور رب دا حبیب سرکار فرماؤں دے نے قبر روزانہ آوازاں دیندی اے بندیا میں کیڑیاں دا کاراں انا بیت الدیدان میں کیڑیاں دا گھراں میں سپاں دا گھراں میں وحشت دے اندھیرے دا ویڑا واں کوئی روشنی نال لے کے آ میرے اندر 40 واراں دن دے اندر قبر روزانہ بندے نو پکار دیجے پر سنی دا پھر کسے نو کئی پلی پھر دنے ساٹھے پر گئے جیڑا خاجہ غلام فرید جیسا ہوئے انہوں سنی بھی پہندا ہے آپ دا ایک مرید کہن لگا دل دے اندر سوچیا ابھی میرا پیر غلام فرید خاجہ سوندہ چنگی منجید ہوتے ہوئے کی اللہ اللہ کر دے ہونگے انہوں تے غفلت ہو جاندی ہونی آپ ولی دل دی گل بجھ لیندا ہے آپ نے فرمایا مرید اسے مرید نو فرمایا بے لیا کل تو مر جانا ہے ہن رات آئی نا تے آپ نے فرمایا راتی تو میرے والی منجی تے سونا ہی پہلا تے انہیں نہ کیتی بھی ہن اپنے مرشد دی منجی تے پر مرشد دا حکم سی سونا پیا منجی تے لیٹ گیا لیٹیا تے ہن کدی پاسا آئی نو پرتاوے کدی آئی نو پرتاوے بھی مرشد تے کہہ دیتا ہے بھی سویرے میں مر جانا ہے تے ہن جنوں پتا ہوئے سویرے مینوں موت آنی ہے انہوں ایمان نال دس کوئی شاید چنگی لگنی انہوں سات رنگا کھانا پکا کے رکھ انہوں زہر لگنا ہے بھی یار میں سویرے مرن والی گل ہے میں کھاواں گا کی وہ رات ہی پاسے انج کدی انج ساری رات بے چینی نال گزر گئی سویرے مریا نہ کہن لگا حضور ویکھیا جے تساں دے آکھیا سی میں سویرے مر جانا ہے تے میں تے جیوندا اٹھ کھڑاں جے آپ نے فرمایا بیلیا تو مرنا تے کوئی نہیں سی تینوں اساں تیرے سوال دا جواب دیتا ہے تو سوچیا ہی کہ میرا پیر سوندا چنگی منجی دے نیندر اینوں کیویں نیندر آندی ہونی غفلت رات اینی لنگ جاندی ہونی پیر ہوری ذکر کتھے کردے ہونگے اللہ دا فرمایا تینوں میں ایک وارا آکھیا تو مر جانے تینوں ساری رات ایمان نال دس ایسے منجے دے سکون آیا ہے کہن لگا نہیں فرمایا چلیا مینوں قبر دیہاڑ دے اندر 40 والا پکار دیے غلام فریدا پیر سنبھال کے رکھ میرے اندر آنا ہی تو تو کی آنا ہے میں آرام نال سوندا ہوواں گا فرمایا بیلیا ساڈی وی اکھ نہیں لگدی ایک جاگن پر جاگ نہ جاننی اُت جاگ دے آئی ستے ایک ستیا جا واصل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے او کی ہویا جے کگو بولے جو لئی دیسا او پٹھے او وہ نصیب او تنا دے باہو جنا خو پریم دے جتے او فرمایا جدو بندہ قبر جاندہ ہے جے قرآن پڑھدا ہوئے تو قرآن سرانے والے پاسے آ جاندہ ہے فرشتیاں نوں آندا ہے یار پراں ہوئے میری تلاوت کردا ہوندا سی ہائے ہائے یار ہون نا چنگے خاندانی یار ہون تے سر تے رہندے ہوندے نے اوکھے ویلے کی خیال چنگے خاندانی یار ہون تے سر تے رہندے نے بھڑے یار ہون تے قبر دیاں نیاں تے وچ سٹ کے تے پچھاں ہی آٹا ہوندے ہوندے نے قسم واد اولا شریک دی چنگے یار نہیں بندے دے نیک عمل باقی سارا ویڑا چھڈ کے پچھاں آ جاندے مگر نیک عمل نال نال ہی ہوندے نے بندے دے جنہاں نال یاری لاونی ہے انہاں نال اصل لاوندے ہی کوئی نہیں تے ایویں جناب فلانا ہی میرا یار تے فلانا ہی او نہیں کوئی چلیا یار ایویں دھوکھے چ پائی پھردے نہیں سانوں اے اے یار کونی ہوں جے یار عمر تے انہاں نوں کہ مرن تو بعد ایک گھنٹہ تے میری قبر وچ بہ جائے جے میرے نال یار اس ویلے وحشت دا ویلا ہونا اے اوکھا ویلا ہونا اے کم از کم مینوں کوئی دلاسہ تے دے چھڈیا جے ایمان نال دس کوئی ہے مائی دلال نال بہن والا بول تے صحیح نا نہیں ہے گا پر جے یار چنگا ہوے نا خواجہ غریب نواز وانگو ہائے ہائے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین اجمیری غریب نواز فرماؤں دے فرمایا ساڈا ایک مرید ساڈا ایک پیر بھائی فوت ہو گیا پیر بھائی ساڈا فوت ہو گیا اساں قبر دفنا کے فارغ ہوئے پشاٹیاں فرشتے آئے نے ادھروں فرشتیاں قدم رکھے آئے ادھروں میرے پیر خواجہ عثمان حرونی نے آن قدم رکھے آئے فرمایا بیلیو ایتے ساڈا مرید ہے تے اے مرید وی ٹکر کھان والا نہیں اے سچا مرید ہے جنہیں ساڈی تابیداری کیتی ہے اس واسطے پشانٹ جاؤ اندے کول کی صاحب کتاب لینا جے معلوم ہویا یاری انہاں نال لا جڑے ایس اوکھے ویلے وی سر تے ہون انہاں یاریاں یاراں نال یاری چھڈ دے جڑے جیل فسا چھڈ دے نے تے مگروں پتہ وی نہیں لگدے میں خدا دی قسم میں آپ وی 2.5 مہینے جیل رہ آیا میں اوتھے بڑے بڑے نوں ویکھیا اے بڑے بڑے نوں بڑے بڑے بدماش نورا کشمیری دے منڈے میرے نال سن جان دے نورا کشمیری جان دے نا نورا کشمیری دے منڈے آکھن چشتی صاحب اے سارا جہان ہی بغیرت گئے میں کہو کیوں اے حرام دے چنگے پڑے ہوندے سان سان باہر کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے آو جی ساڈے نال جاؤ ساڈا کام کراؤ اسی پھسے ہاں ہن کنجر کوئی آوندا ہی نہیں میں ہاں پتر ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਵਾਦਾ ਉਡਾ ਜਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪਿਛਾਟ ਗਏ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਮਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ یار بنا اللہ دے ولی نو یار بنا اپنے نیک عمل نو قبر وچ جاویں حضور فرماوندے نے جے قران نال یاری لائی سو تے سر والے پاسے آ جاندا ہے جے نماز نال یاری لائی سو سجے پاسے آ جاندی ہے جے روزے نال یاری لائی سو کھبے پاسے آ جاندی ہے جے حج نال یاری تے جناب سچ نال یاری تے او پیراں والے پاسے تے چارے پاسے گھیر لیندے نے تے فرشتیاں نوں آندے نے پچھا ہو جاؤ کی آکھنا جے نوں اے تے اللہ دا بندہ جے کی لینا جے اس بندے کولوں جے یاری نیک عملاں نال ہووے تے او انج کام آوندے نی خدا دی قسم کر کے آنا جے بھڑیاں نال یاری ہووے تے حدیث چاہوندا ہے مردے ویلے جان نکلن لگدی ہے نا تے دو شیطان آ جاندے نے ایک سجے بنےو بہ جاندا ہے تے ایک کھبے بنےو سجے پاسے والا آندا ہے یار میں تیرا پیو وا پیو دی شکل چاہوندا ہے شیطان کیونکہ ہر روپ جو تار لیندا ہے پیو دی شکل اچان کے تے مرن والے دے سجے پاسے بیٹھ جاندا ہوندا بیلی آ میں تیرا ابا وا میں تینوں پالیا سانبھیا تے تو ہن یہودی ہو کے مر او سچا دین ہے کھبے پاسے والا شیطان آندا ہے میں تیری ماں وا او ماں دی شکل وچ ہوندا ہے تو یہودی عیسائی ہو کے مر تو سچا دین ہے جنے بندے نے ایس دنیا ویچ اپنے دل نو رب نال پکا رکھیا ہے اپنے دین ایمان دے پکا رہا ہے نا انہیں فت رکھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لانتی شیطان پرا دفے ہو جا دین تے ساڈا سچا اسلام ہے محمد پاک سرکار تے جڑا ایتھے ڈاواں ڈول رہا ہے بچارا انہیں یا یہودی ہو کے مر جاندا ہے یا عیسائی ہو کے مر جاندا ہے جدو ایمان دے خاتمہ نہ ہوئے تے عمل کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا سارے زمانے میں چپے چپے عبادت کیتی ہوئے نا جے ایمان تے موت نہیں ملی تے سمجھ لے ہر کیتی کرت کرتی بندے دی خوہ چ ڈگ پئی ہے ایمان دی دولت اس ویلے اس وقت ملدی ہے جدو دنیا دے اندر پہلو اپنے ایمان تے بندہ قائم رہندا ہوئے اپنے ایمان تے ایس دنیا تے قائم رہو اپنے دل نو رب رسول نال پکا کر کے رکھ تاکہ قبر حشر چ ایمان دی دولت نال لے جاویں نیک عمل تیرے نال ہون اور جدوں قیامت والے دہاڑ محشر دے میدان چ کٹھے ہوئیے تے اللہ دی بارگاہ وچ ذلیل نہ ہونا پوے اوتھے بھی ساڈے گواہ چنگے ایتھے بنا لئیے آپاں چنگے ستھرے گواہ اے ہو جائے گواہ نہ ہون بھی اوتھے جا کے ساڈے خلاف ہی بولی کڑے ہون او کیڑے گواہ نے ساڈے لو اینا عرصہ ہو گیا ہے تہانوں سانوں تقریراں کردیاں سندیاں اے پتہ جے بندے دے قیامت والے دن کیڑے گواہ گواہی دین گے پاویں بندے دے حق وچ گواہی دین دے پاویں خلاف دین کیڑے گواہ نے اے ہوئی ہاتھ پیر جنہاں نوں اساں موٹے کرنے ہیں کھوا کھوا کے نا جنہاں نوں اساں پالنے ہیں حرام دے نال حرام کھوا کھوا کے انہاں نے آکھنا یا اللہ اے ساڈے نال حرام کام کردا رہیا ہی اللہ نے فرماونا ہے مور لا دیو فرشتوں نے دی زبان دے اوتے زبان تے مور لگ جائے گی اکھاں بولن گیاں کی ویکھدا رہیا ہے کیڑے مجرے ویکھدا رہیا ہے کیڑیاں فلماں تکدا رہیا ہے کیڑے ڈرامے ویکھدا رہیا ہے کی نجائز چیزاں ویکھدا رہیا ہے یہ اکھ بولے گی کناں نال کی سندا رہیا ہے کن بولے گا ہتھاں نال کی پھڑدا رہیا ہے کردا رہیا ہتھ بولن گے پیراں نال چل کے کدھر جا نجائز کم کیتے نہیں یہ پیر بولن گے ایڈے وڈے پکے تے سچے کھرے گواہ اے ادھروں رب دا قرآن فرماؤندا ہے زمین بولے گی جس زمین تے نیکی برائی کیتی ہوے گی او وکھری گواہی دے گی ادھروں اللہ دے پاک نبی گواہی دین گے ادھروں نبی پاک سرکار دے ولی گواہیاں دین گے ادھروں حضور دی مومن امت گواہی دے گی ہن رب دے بندے ایڈے سچے گواہ جڑے پاسے لگ کھلوون گے پھر مجرم کیویں بچے گا او رب دے بندیا ایس دنیا دے اتے گواہ بھی اپنے حق وچ بنا لئیے تاکہ ساڈے خلاف گواہی نہ دین ساڈے حق وچ گواہی دین ہاں جی قبر دے اندر بھی ساڈے حق وچ ہی گواہی جاوے حشر دے اندر بھی ساڈے حق وچ گواہی جائے تے گواہیاں بھی ساڈے حق وچ جان تے نامہ عمل جڑے کھبے سجے بیٹھے نہیں کھبے سجے جڑے بیٹھے نے لکھن وی نیکیاں تاکہ پرچہ جڑا پیش ہوے تے او پرچہ بھی ساڈے حق وچ جاوے پھر جڑا فیصلہ کرن والا ہی اون دے اگے نال سفارش ایمان نال دا سیویں نہیں جواب دیندے جیڑا ساڈی کوئی خیر خائی دی گل کرے تے اونوں ناکج پینے آن جیڑا سانو ڈوبن والی گل کرے اون دے نال لگ جانے آن بھئی یہ ساڈا پکا بیلی ہے تے جے ساڈا حال انج دا بنیا کھلے تے پھر جیڑے بندے انج دی محفل سجا لیا کرن تے موقع دین سانو اپنی آخرت سوارن دا تے اپنی اصل زندگی دے بچاؤن دا تے مور سمجھ لے کہ انہاں نے ساڈے تے بڑا وڈا احسان کیتا ہے خدا دی قسم کر کے آنا انہاں بندیاں دا دین نہیں دتا جا سکدا جڑے بندے رل کے انج دی محفل سجا لیا کرن جیڑی محفل وچ سانو ہدایت دی کوئی گل مل جایا کر ہدایت دی ہن ویکھو نا میں آخری ایک ہدایت دی گل کرن لگا کہ اساں داڑی شریف نہیں رکھدے کیوں نہیں رکھتے ہوں ایک گمراہی پھیلی پئی مر مولوی صاحب داڑی والے کام بھی تے کریے نا آخر سنت جو ہی مڑ عزت رکھنی پی ہوں اساں ہالے سہ کام کرنے نے پتہ نہیں کی دات اپے اساں ہالے لاؤنے نے ہالے ساڈے اللہ دی مہربانی نال گوڈے گٹے ہر شے قائم ہے چشتی صاحب ہوں یہ نکال تے نہ کر جدوں کو گوڈے ہو گٹے ہو رہ گئے تے پھر رکھ لیں گے اس لیے چلو ویلا بھی تے لنگ جائے گا نا ہالے سہ کام کرنے والے نے اللہ دی مہربانی نال کر بیوی بھی ہے تے ہور بھی سہ کام والے کرنے والے نے تے جے ہن یہ کام کر لیا تے پھر عزت تے نہیں رہنی ہندی سارے بزرگاں جواب دیتا ہے بڑا سونا وہ فرما دے نے ویلیو جیڑی سنت دی عزت نہ ہوئے وہ سنت چھڈ دے دی پھر ہن نکاح جیڑا نکاح یہ بھی تے سنت نہ ضرور دی کی گل ہے تو ایماندار دسو کیا نکاح والی سنت دی عزت ہے کیا اسی نکاح تو بعد انج نہیں چھٹے ہوندے جو میں سرکاری شان چھٹیا ہوندا ہے ایماندار دسیا جی سچی گل ہونی تے جے نکاح تو بعد اساں نکاح والی سنت دی عزت نہیں رکھدے تے دے داڑی دی عزت نہیں کردے تے داڑی چھڈی کھڑے ہاں تے نکاح دی عزت جو نہیں رکھدے مڑ نکاح وی چھڈ دئیے مڑ ترقی والے پاسے آ جائیے کھلا ہی کھاتا پھر سمجھ لے کہ ساڈی غلطی ہے کہ اساں نے پیا جی عزت عزت تے اصل اس کلمے دی کر جڑا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنا ہے جنہیں داڑی نو بھی عزت دے چھڈی ہے سکھاں دی داڑی ہے پاویں دس گز جڈی ہووے اون دی عزت ہے کیوں نہیں اندے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ایمان کوئی نہیں کی کوئی نہیں معلوم ہویا داڑی نو عزت کدے نال ملدی ہے ایمان دے نال بولو نا کلمے دے نال تے کلمے تے سارے اسی پڑھنے ہاں کہ نہیں پڑھتے ہے تے جے اساں کلمہ پڑھنے ہاں تے مڑ کلمے نے عزت داڑی نو دتی ہے تے اصل شان وڈی تے ہوئی کلمے دی تے کلمے دی دید شرم تے کدی اساں کیتی نہیں تائیوں ہی تے تو ایمان نال میں تینوں ایک موٹی جی مثال دینا داڑی والا مولوی فلم ویندا ہوے نا تے پتہ کی نال جڑے بیلی بیٹھے ہون گوانڈی پچھی دیا جان جان کے کھنگورے ماری جان گے نام اشارے کری جان کے منہ دے بھی یہ داڑی والا فلم پہ میں شرم نہیں آتی ہے جڑے کلمے والے بیلی نے یہ پاویں جو مرضی پیتی جان انہاں تے کسے کھنگورا نہیں اور اون دے آل دے اشارہ انج کر کے کر لیا تے این دے آل اشارہ کی کریے انہیں اتا شاہی کو نہیں اور میں آنا ہونا اے لوکی آنے نے جی اور چور کی داڑی میں تنکا چور کی داڑی میں تو میں کہا ہون داڑی تے ہے کو نہیں تو ہون تنکا کتے رکھی ہے ہون آکھیا کرو چور کے سر میں شتیر چور دے داڑی منہ ہے تو ہوں داڑی میں تنکا کیویں آکی ہوں آخیا کریے بھی چور کے سر میں شتیر پھر پتہ لگے خدا دے بندیا اس چہرے نو اپنے نو سوار یہ کیوں ایویں پیڑا بنانا پھرنا ہے نبی پاک تے چہرہ منیا جڑا حضور تے قبر چ منہ پھیر لیندے نے تے جدوں کملی والے مکھ پھیر لیا مڑ کہڑے آن کے اتے بچا ہی بس اینا سوچ لے رب سونے ایک دید اپنے پاک محبوب دے چہرے دی جناب دید کرتا ہی جدھر رخ مستفا کا ہوتا جائے گا ادھر خیر ہی ہوں جان گیا. جی سرکار تو رخ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رخ مبارک سرکار نے ساڈے تو لیا پھر تو پھر کوئی مائی دا لال نہیں وہ چھڑاؤ والا. اس واسطے اے نہ مچھاں نو اپنیاں نو چھوٹا کرو اے منہ وچ نہ جان پانی دودھ پیندیاں انہاں نو سنبھال کے رکھو گے بارڈر پار کر جان تے پھر نقصان ہو جاندا ہے. میں ایک جگہ تے تقریر پہ کرتا سا میں نو کسے چٹھی لکھی چشتی صاحب صبح دی نماز جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا تے اون دے بارے کی حکم ہے؟ میں کہ اون دے بارے حکم ہے کہ حدیث پا کے جاندا ہے او جدو سو جاوے نماز نہ پڑھے تے شیطان اون دے کان وچ موتر جاندا ہے. میں کہ اون دا کان شیطان دا پٹرول پمپ بن جاندا ہے. اے ہن ساڈی مرضی ہے بھئی اپنے کان نو شیطان دا پٹرول پمپ بناونا ہے یا نہیں. سویرے سویرے اٹھ کے نوز اور باقی صحیح گل ہے نشانی یہ ہے کہ جیڑا بندہ صبح دی نماز نہ پڑھے اوندے جسم اٹھے گا پھر بعد وچ تے منوسی ہوے گی تے چہرے تو وی منوسی اتردی ہوے گی تے آنگڑائیاں تے پیو نوں آکھے گا آئے ہویا باپرا حوالے تے کوئی حال ہی کوئی نہیں مینوں نہاؤن تے دے نہ کسے پاس. جیڑا بندہ خدا دی قسم سویرے اٹھ کے رب سونے دے آن کے سجدہ کر دے پہلی گل تے یا اس لیے رزق تقسیم ہوندا ہے. حدیث چاہتا ہے رزق کس لیے تقسیم ہوندا ہے؟ سویرے دی نماز ہے. جیڑا نماز اس لیے پڑھے اللہ دے ذکر چ لگا ہوئے اس بندے دے رزق چ ہو جاندیاں نی برکتاں. اللہ اون دے رزق چ بیماریاں دور کر دیندا ہی لڑائیاں دور کر دیندہ نوستاں دور کر دیندہ تھوڑے رزق نو بہتا کر دیندہ. جیڑا ساڈے وانگو اس لیے غفلت چھتا ہوئے ہوں دے رزق چ منوسی وڑ جاندی ہے بیماریاں وڑ جاندیاں نے لا علاج مرضاں لگ جاندیاں نے نوستاں پہ جاندیاں نے. رزق بہتا بھی ہوئے تے تھوڑا ہو جاندہ کٹ ہو جاندی اندر برکت نہیں رہی. اس واسطے سویرے اٹھ کے تے نماز با جماعت ادا کیتی ہوئے تے رزق وچ بھی برکت نوشت بھی دور تے شیطان دے پٹرول پمپ بنن تو بھی بندہ اس پاک دی محفل چائے ہوئیے تے کوئی بندہ داڑھی بھی نہ رکھے تے نماز تے بھی نہ لگے تے پھر غوث پاک دی کھیر کھان دا فائدہ تے کوئی نہ ہوئے. کھیر پکائی جے کوئی مٹھائی دال چوڑ پکے نے غوث پاک میران دے کوئی گل نہیں. خاندانیاں دے ڈیرے تے آئیے نا تے بڑا کچھ لبدا ہوندا ہے. نیچاں دے بوئیاں تو لوکی بھکھے ٹر جاندے نے. اے میرے غوث دی محفل ہے تے غوث خاندانی اینا دی محفل چاہن والا پکھا نہیں جائے گا. اللہ دی مہربانی نال جیویں ایمان دے خانے پرندے نے پہنا انشاءاللہ العزیز غوث پاک دے صدقے آیا ساڈا دوزخ بھی پریچے گا. اے جڑا دوزخ سانو جنم والے پاسے کھڑدا ہے نا اے بھی انشاءاللہ پریچے گا. لنگر پانی دا بڑا کھلا انتظام کیتا ہے. اس واسطے دعا کرو خدا بندے قدوس مولا کل اساں مسلماناں نو ہدایت دے. غوث پاک میران دا صدقہ غوث پاک سونے دے کم اساڈے تو کراوے حضور دی شریعت متارہ دی تابیداری عطا فرماوے. جیڑی عملہ میں ساڈے کتائی اللہ سانو معافی عطا فرماوے. اساڈے رزق کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرماوے. قبر اشر ساڈی سونی فرماوے. جنہ دوستاں نے دامے درمے سخنے قدمے جس طرح بھی اس محفل وچ حصہ پایا ہے سب تو قبول فرما کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.